الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته صلى الله عليه وآله وسلم کے فرامین میں سے ایک بہت ہی مختصر ارشاد کے تلاوت کی سعادت نصیب ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست پر ایک مختصر نصیحت فرمائی. ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ, تو کہہ میں اللہ پر ایمان لے آیا. تو دل سے جان لے اور مان لے اور پھر زبان سے کہہ دے آمنت باللہ. ہم بھی پڑھتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کہ یہ کہہ دے کہ تو اللہ پر ایمان لے آیا. کہہ دے آمنت باللہ, میں اللہ پر ایمان لے آیا. اللہ اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں وحدہ لا شریک لہ ہے, یکتا ہے, تنہا ہے. اس کا ذات میں بھی کوئی شریک نہیں, اس کا صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. ذات میں بھی وہی ہے, اس کے علاوہ دوسرا کوئی معبود نہیں, اور صفات میں بھی شفا دینے والا وہی ہے, دوسرا کوئی نہیں. لڑکے لڑکیاں دینے والا وہی, دوسرا کوئی نہیں. رزق پہنچانے والا وہی, دوسرا کوئی نہیں. بارش برسانے والا وہی, دوسرا کوئی نہیں. تو ایمان لیا, ایمان لے آیا. جیسے ہی حق تعالی شانہ کو اپنا معبود تسلیم کر لیا, تو معبود تسلیم کرتے ہی بہت سارے تقاضے متوجہ ہوتے ہیں. حق تعالی شانہ کی طرف سے بہت سارے تقاضے متوجہ ہوتے ہیں کہ بھائی تو نے آمنت باللہ کہہ کر مجھے اپنا معبود تسلیم کر لیا کہ میں ہی تیرا معبود ہوں. دل سے تو نے جان لیا کہ میں ہی تیرا معبود, اس کے بعد مان بھی لیا کہ میں ہی تیرا معبود, اور اس کے بعد اس کا اعلان بھی کیا کہ میں ہی تیرا معبود. تو جب میں تیرا معبود تو پھر اب عبادت کر, اور اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح کر, معاملات میں بھی خیال کر کہ میری مرضی کیا ہے. اس طرح کا معاملہ ہوگا تو ٹھیک, اس طرح کا معاملہ ہوگا تو درست نہیں. معاشرت میں بھی اب دیکھ دیکھ کے قدم اٹھانا, اس لیے کہ اب میں تیرا معبود, میری مرضی کے مطابق کام کرنا. معاشرت میں بھی اپنی مرضی کے مطابق کام مت کرنا, پڑوسی کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے, بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا ہے, ماں باپ کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, غیر مسلموں کے ساتھ, مسلموں کے ساتھ, بادشاہ کے ساتھ, رعیت کے ساتھ, اور بھی دیکھ اب تو اخلاق میں بھی آزاد نہیں ہے. جہاں میں صبر کرنے کا تقاضا کروں گا وہاں صبر کرنا پڑے گا, جہاں میں کہوں گا کہ شکر ادا کر تو شکر کرنا پڑے گا, جہاں میں کہوں گا کہ محبت کر تو محبت کرنی پڑے گی, جہاں میں کہوں گا کہ ہمدردی کر تو ہمدردی کا جذبہ لے کر چلنا پڑے گا, جہاں میں کہوں کہ اب میرے اوپر بھروسہ کر, توکل کر تو کرنا پڑے گا, جہاں میں کہوں کہ اپنا معاملہ میرے سپرد کر دے تو کر دینا پڑے گا. تو آمنت باللہ کہہ کر تو نے مجھ سے تعلق کا اعلان کیا ہے, تو مجھ سے تعلق ہے یا نہیں اس کا ثبوت چاہیے. ثبوت صرف کہہ دینا کافی نہیں کہ میں اللہ کا ہوں اور اللہ میرا, میں اللہ پر ایمان لے آیا, اللہ کو میں نے اپنا معبود تسلیم کر لیا, میں اسے ذات میں اور صفات میں وحدہ لا شریک لہ تسلیم کر چکا ہوں. تو اب ثبوت چاہیے, ثبوت ثبوت چاہیے, پروف چاہیے, اور پروف یہی ہے کہ عبادات میری مرضی کے مطابق کرو, معاملات میری مرضی کے مطابق کرو, معاشرت میری مرضی کے مطابق کرو, اور اخلاق میری مرضی کے مطابق ہو. جو ان چار شعبوں میں ایمند رہی اس شعبے میں تو اگر تھوڑی بھی کمزوری آ گئی تو اسلام سے خارج ہو جائے گا, وہ تو پھر دعویٰ بھی نہیں کر سکے گا کہ میں اللہ کا ہوں اور اللہ میرا ہے. مگر عقائد بالکل درست ہیں, ایمانیات کا شعبہ بالکل ٹھیک, تو اب یہ چار شعبے ہیں, عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاق. ان چار شعبوں میں جو جتنا زیادہ پابند ہوگا وہ حق تعالی شانہ کے تعلق کے دعوے میں اتنا ہی زیادہ سچا ہوگا, اور جو جتنا زیادہ کمزور ہوگا وہ حق تعالی شانہ کے ساتھ تعلق کے دعوے میں اتنا ہی زیادہ جھوٹا ہوگا. اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل آمنت باللہ. دیکھ بھائی, دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے حق تعالی شانہ سے تعلق جوڑنا ضروری ہے, اس لیے تعلق جوڑ, اللہ کو پہچان, اللہ کو جان, پھر اللہ کو مان, اور اس کے بعد اس کا اعلان کر کہ آمنت باللہ, اور اس دعوے میں سچا ثابت ہونے کے لیے ثم مستقیم, ثم مستقیم, پھر جم جا, پھر جم جا, جم جا. حق تعالی تعالی شانہ کے جتنے تقاضے ہیں، عبادات کی لائن سے ہو، معاملات کی لائن سے ہو، معاشرت کی لائن سے ہو، اخلاق کی لائن سے ہو، بس یہی تقاضے ہیں حق تعالی شانہ کی طرف سے. اس کے علاوہ پانچویں کوئی لائن نہیں ہے. عبادات کی لائن سے، معاملات کی لائن سے، معاشرت کی لائن سے، اخلاق کی لائن سے، یہ حق تعالی شانہ کی طرف سے جتنے تقاضے ہیں، ان تقاضوں میں کوئی، ان تقاضوں کے مقابلے میں کوئی بھی دوسرا تقاضا آ جائے، اس وقت جم جا، ثم مستقیم جم جا. اور اس کا خیال کر کہ دوسرا تقاضا تو ٹوٹ سکے، مگر یہ چار لائن کے جو تقاضے ہیں ان میں سے کوئی بھی تقاضا قربان نہ ہو سکے. یہ ہے استقامت. ہم جو کہتے ہیں کہ بھائی استقامت کے ساتھ کام کرو، اللہ استقامت عطا فرمائے، ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں اور استقامت کی بہت فکر کرتے ہیں، تو ہمارے یہاں استقامت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک مخصوص چیز ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، اس پر جمنے کو ہم استقامت کہتے ہیں. یہ شرعی استقامت نہیں ہے. مثلا کسی کا کسی شیخ سے تعلق ہے اور وہ اہتمام سے مجلس میں جاتا ہے، جانا چاہیے، اور اس مجلس میں جانے میں استقامت ہونی چاہیے، جمنا چاہیے، تبھی فیض پہنچے گا شیخ کا، تبھی شیخ سے فائدہ اور نفع ہوگا. پھر ساتھ ساتھ میں شیخ کی صحبت کے علاوہ معمولات کی پابندی بہت ضروری ہے، تو اب وہ برابر معمولات کی پابندی کر رہا ہے. تو معمولات کی پابندی بھی خوب کر رہا ہے، شیخ کے بتلائے ہوئے وظائف وغیرہ کا اہتمام، اور شیخ کی صحبت کا بھی بہت زیادہ اہتمام، شیخ کے پاس جانا، اٹھنا، بیٹھنا، بس اس میں اتنی چیز کو اہم سمجھا ہے. اور جب وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ استقامت عطا فرما، تو اس کے ذہن میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا قرآن جس استقامت کی بات کر رہے ہیں وہ یہ استقامت نہیں ہے. کوئی دعوت و تبلیغ کے شعبے میں ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ استقامت کا مطلب یہ کہ ہمارے بزرگوں نے دعوت و تبلیغ کی جو ترتیب ہمارے لیے مقرر کی ہے کہ سال کا ایک چلہ، مہینے کے تین دن، ہفتے کے دو گشت، روزانہ کی دو تعلیم، تو جب وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ استقامت عطا فرما، تو اس کے ذہن میں اتنا ہی حصہ ہوتا ہے. تو اس میں بھی استقامت بہت ضروری ہے کامیابی اور ترقی کے لیے. جس طرح شیخ کے پاس جانا اور معمولات کی پابندی کرنا بہت ضروری، اسی طرح تبلیغ جماعت کی ترتیب سے جو آپ چل رہے ہیں ترقی کے لیے، اس میں استقامت بھی بہت ضروری. مگر یہ چھوٹے سے حصے کی استقامت آپ مانگ رہے ہیں اللہ سے. یہاں جو کہا گیا ہے کہ ایمان قبول کر اور پھر استقامت اختیار کر، اس کا مطلب یہ کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد پورے اسلام پر جو جمنے کا تقاضا ہے، اس استقامت کو اختیار کر پورے دین پر. آنکھوں کے جتنے گناہ ہیں ان سب سے بچا اپنی آنکھوں کو، کانوں کے جتنے گناہ ہیں ان سب سے بچا اپنے کانوں کو، زبان کے جتنے گناہ ہیں ان سب سے اپنی زبان کو بچا، حلال حرام کا اتنا خیال کر کہ دانا بھی حرام کا تیرے پیٹ میں نہ جائے، تیرے لباس میں ایک دھاگا بھی حرام کا نہ ہو، تیرے پینے میں ایک قطرہ بھی حرام کا نہ ہو. یہ سب استقامت میں داخل. تھوڑی ہیرا پھیری کرنے کے نتیجے میں اگر ایک ملین پاؤنڈ حاصل ہو سکتے ہیں، اور اس ہیرا پھیری سے بچنے کے نتیجے میں صرف 1000 ہاتھ میں آ سکتے ہیں، تو ہیرا پھیری سے بچ کر استقامت اختیار کر، اور 1000 پر قناعت کر لیں، ملین کو جانے دے. یہ ہے استقامت. دنیا کی جو بھی لذت سامنے آ جائے، دنیا کا جو بھی نفع سامنے آ جائے، چاہے مال ہو، چاہے عزت ہو، یا چاہے لذت کا حصول ہو. یہی تو تین چیزیں ہیں جس کے لیے انسان دنیا میں کوششیں کرتا ہے جی. ایک شخص ہے وہ مال کو قربان کر رہا ہے, اس کا باپ کہتا ہے کہ اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو گھر سے نکال دیں گے, آگ کر دیں گے, خاندان سے الگ, فیکٹری میں دکان میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. وہ تیار ہو جاتا ہے, بہت اچھی بات ہے. پوری بستی میں اس کی بدنامی ہو رہی ہے, اس کے لیے وہ تیار ہے. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ جس لڑکی کے چکر میں مبتلا ہو گیا ہے وہاں اس کو لذت نصیب ہو رہی ہے. تو دیکھو, لذت کے لیے مال کو, جاہ کو, ہر چیز کو قربان کر رہا ہے. یا ڈرگ کی عادت ہو رہی ہے تو ڈرگ کی لذت کے خاطر مال چلا جائے کوئی حرج نہیں, مال چلا جائے کوئی حرج نہیں, عزت چلی جائے کوئی حرج نہیں, اس لذت کو میں نہیں چھوڑ سکتا. کبھی کبھی معاملہ برعکس, کہ عزت کا اتنا خیال رہتا ہے, کرسی کا اتنا خیال, لوگوں میں بڑا ہو جاؤں اس کا اتنا خیال, کہ اس کے لیے روپیے اور پیسوں کو لٹا دیتا ہے اور اس کے لیے ساری لذتیں بھی قربان کر دیتا ہے, ساری لذتیں بھی قربان کر دیتا ہے. یہ بہت سارے پولیٹیشنز جو ہیں وہ اپنا سب کچھ گنوا دیتے ہیں. بھی بھاگ سے چلی جاتی ہے اس لیے کہ جاتے ہی نہیں گھر, رات دن ایک ہی چکر میں کہ میں کس وقت ایم پی ہو جاؤں, کس طرح میں کاؤنسلر ہو جاؤں. لذت کو بھی قربان کرتے ہیں, نیند کو بھی قربان کر دیتے ہیں, کھانے پینے کو بھی قربان کر دیتے ہیں, ہر راحت کو قربان کر دیتے ہیں اور مال کو بھی قربان کر دیتے ہیں. کس کے لیے بھائی؟ نام کے لیے. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ نام کو بھی قربان کر دیتے ہیں, لذت کو بھی قربان کر دیتے ہیں مال کے لیے. نہ کھاتے ہیں, نہ پیتے ہیں, نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں. اور پوری بستی مخیل گئے تو کوئی حرج نہیں, ہمارا پیسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. یہ تین چیزیں ہیں, تین چیزیں جو ہمارے دین میں رکاوٹ. تو سمستقیم استقامت, استقامت کا مطلب یہ ہے کہ لذت یا نام عزت یا مال دولت کسی چیز کا تقاضا کرے کہ اس وقت یہ کر لو, اس لیے کہ اس سے مال ہو جائے گا, آ جائے گا, اس سے نام ہو جائے گا, عزت مل جائے گی, اس سے یہ لذت حاصل ہو جائے گی. اس ان تینوں کے تقاضوں کو آپ ختم کرو اور ان تینوں کے تقاضوں کو ختم کر کے حق تعالی شانہ کے تقاضے کو پورا کرو. یہ استقامت. دعوت تبلیغ کی ترتیب پہ چل رہا ہے, اپنے شیخ کے معاملات پر بھی عمل کر رہا ہے, ہر ہفتے مجلس میں خوب جاتا ہے, مگر بد نظری میں مبتلا ہے. 30 سال سے اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے. تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں استقامت کے ساتھ دین پہ چل رہا ہوں, استقامت کے ساتھ اپنے شیخ کی مجلس میں جا رہا ہوں, یہ تو کہہ سکتا ہے. استقامت کے ساتھ اپنے شیخ کے معمولات پر عمل کر رہا ہوں, یہ تو کہہ سکتا ہے. استقامت کے ساتھ دعوت و تبلیغ میں حصہ لے رہا ہوں, یہ تو کہہ سکتا ہے, مگر استقامت کے ساتھ دین پر چل رہا ہوں یہ نہیں کہہ سکتا. اور یہ جو سلوک کی استقامت ہے یا دعوت و تبلیغ کی استقامت ہے, یہ اصل میں ذریعہ ہے اس استقامت کے لیے, یہ وسیلہ ہے. اگر یہ استقامت اس استقامت تک پہنچا دے تو بہت مبارک, اور یہ استقامت اس استقامت تک نہ پہنچائے تو بہت غور و فکر کی بات ہے کہ اس استقامت میں کوئی پرابلم ہے. یا تو نیت صحیح نہیں ہے, طریقہ صحیح نہیں ہے. جسے میں استقامت سمجھ رہا ہوں, استقامت نہیں ہے. اس لیے کہ یہ چھوٹی استقامت میں اگر کچھ جان آ جاتی اور یہ اللہ کے یہاں مقبول ہو گیا ہوتا تو میں دوسری استقامت تک پہنچ چکا ہوتا. بہت مختصر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, مگر اس میں پورا دین آ گیا. قل آمنت باللہ ثم استقم. آمنت باللہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا, یعنی میں اللہ کا ہو گیا. اچھا بھائی, بہت بڑا دعویٰ کر دیا آپ نے کہ اللہ کا ہو گیا, تو اب دیکھیں گے اللہ کا بہت بڑا دعویٰ کر دیا. آپ دیکھیں گے کہ جب لذت کا تقاضا ہوگا تو آپ کیا کرتے ہیں, لذت کا تقاضا اللہ کے تقاضے کے خلاف ہوگا اس وقت آپ کیا کرتے ہیں. دیکھیں گے کہ مال کا تقاضا, حصول مال کا تقاضا اللہ کے تقاضے کے خلاف کیا کرتے ہیں, اور حصول عزت اور حصول جاہ اور حصول نام کا تقاضا اللہ کے تقاضے کے خلاف, دیکھیں گے کیا کرتے ہیں. اب اس موقع پر جم جاؤ. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ, شراب کی ابھی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی, تشریف لے گئے شام اور شراب کا کاروبار کرتے تھے اور بہت بڑا کاروبار تھا. تو اس زمانے میں لوگ تجارت کس طرح کرتے تھے, 5,000 میں سے 1,000 روپے انویسٹ کر دیں, 2,000 روپے ایسا نہیں, وہ تو مدینہ منورہ سے شام تک کا سفر تو جتنا ہوتا تھا سب کچھ لے کر جاتے تھے, اس لیے کہ بار بار سفر تو ہوگا نہیں, اور جتنا روپیہ پیسہ ہوتا تھا سارا کا سارا انویسٹ کر لیتے تھے اور وہاں سے ساری شراب خرید لیتے تھے یا جو بھی خریدنا ہوتا تھا. یہ صحابی رضی اللہ عنہ شراب خریدنے کے لیے گئے تو شام جا کر کے شراب خریدی اور خرید کر مدینہ منورہ آئے. مدینہ منورہ کے کچھ فاصلے پر آخری منزل ابھی کی تھی کہ کسی نے کہا کہ بھائی شراب تو حرام ہو چکی ہے. کتنی بڑی قربانی, کتنا بڑا امتحان, کتنا بڑا امتحان. ہمارے زمانے میں آپ یوں سمجھیں کہ ایک شخص نے 7-8 سال کی محنت کے نتیجے میں بہت بڑا کارخانہ لگا دیا ہو, 8-10 دکانیں لگا دی ہو, اور پھر اس کو یہ کہا جائے کہ شریعت مطہرہ کا تقاضا یہ ہے کہ ان ساری جائیداد کو میں چھوڑ دوں اور کرائے کے مکان میں چلے جاؤں, ایسا امتحان. اور پھر اس میں یہ جب معلوم بھی نہیں تھا کہ شراب حرام ہونے والی ہے, حرام ہو چکی ہے, خرید کر رہے ممکن ہے کہ جس وقت سودا کیا ہو اس وقت شراب حرام نہیں تھی, انہیں پتا چلا کہ سیدھے گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ شراب حرام ہو چکی ہے. کہا کہ ہاں حرام ہو چکی ہے, اور صرف پینا نہیں بیچنا خریدنا سب کچھ حرام. بس سنا واپس چلے گئے, چلے گئے اور بڑے بڑے مسکیزوں میں شراب خرید کر لاتے تھے تو خود خنجر لیا ہاتھ میں ڈاگر, اور خنجر سے ہر مشکیزے کو چیر دیا. یعنی یوں سمجھے کہ وہ جو لاکھوں روپیے لے کر کے گئے تھے وہ سارا سرمایہ بہا دیا اور خالی ہاتھ مدینہ منورہ میں آئے. وہ اس کو کہتے ہیں استقامت, اس کو استقامت کہتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور شراب پلا رہا تھا, خدمت کرتا تھا, بچہ تھا تو میرے والد نے کہا کہ سب مہمانوں کو شراب پلاؤ, دوست احباب بیٹھتے تھے شراب پیتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت نازل ہوئی, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اعلان کرو, تو اعلان ہو رہا ہے کہ شراب حرام ہو گئی ہے, شراب حرام ہو گئی ہے, شراب حرام ہو گئی ہے, خمر کی حرمت کی آیت نازل ہو چکی ہے. بس کانوں میں آواز آئی صرف کہ غور سے سنو, شراب حرام کر دی گئی ہے. استقامت, اب ایک طرف حصول لذت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے کیا جائے, اور دوسری طرف اللہ کا حکم یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسے چھوڑ دیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بس جس کا ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا, جس کا ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا, کسی کا نیچے تھا, کسی کے سینے کے پاس تھا, کسی کا ہونٹ کے پاس تھا, اور جو منہ میں لے چکا تھا اس نے منہ سے باہر پھینک دی, اور تھوڑی دیر میں پورے مدینہ منورہ میں بڑے بڑے مٹکوں میں جتنی شرابیں تھیں وہ ساری کی ساری مدینہ منورہ کی گلیوں میں سیلاب کی طرح, بارش کے پانی کی طرح بہنے لگی, اور اتنی زیادہ شراب بہ رہی تھی کہ زمین میں جب وہ اندر اسے اپنے اندر جذب کر لیا تو اس کے بعد کئی سالوں تک جب بارش ہوتی تھی تو بارش کی وجہ سے شراب کی بو زمین میں سے آتی تھی. استقامت, استقامت اس کو کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے ایک صاحب پر, ناراض ہو گئے اور ایک دم غضبناک ہو گئے. غلطی تھی اس کی بہت بڑی اور امیر المومنین ہیں آپ, گستاخی کی اس نے. تو وہ جس صاحب پر ناراض ہو گئے ان کے بھتیجے سمجھدار تھے, تو آپ نے کہا کہ امیر المومنین خود العف وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین, خود العف, خود العف معافی کا معاملہ کیجیے, وامر بالعرف اور نیکی کا لوگوں کو حکم کیجیے, وعارض عن الجاہلین اور ناواقف لوگوں سے اعراض کیجیے. غلطی کرتے ہیں وہ ناواقف لوگ, بےچارے جاہل لوگ ہوتے ہیں, ان کو وہ ایٹیکٹس معلوم نہیں ہوتے جو بڑوں کے یہاں بجا لانے ہوتے ہیں. وَإِنَّ هَذَا لَمِنَ الْجَاهِلِينَ, اور یہ میرا چچا جو ہے وہ بھی انہیں لوگوں میں سے. تو راوی کہتے کہ واللہ ما جاوزہا عمر, کہتے بس یہ آیت تلاوت میں نے کی تو حضرت عمر کا غصہ فوراً ٹھنڈا ہو گیا. استقامت, اللہ کا حکم آ جائے یہ اپنی عزت کا مسئلہ تھا, میری گستاخی, میں بڑا, میں امیر المومنین اور میرے دربار میں ایسی حرکت, مگر جب اللہ کا قانون آ گیا کہ وہاں بھی زمین جاہلین رک گئے بالکل اور معاف کر دیا. اس طرح کے کئی واقعات میرے بھائیوں بیان کیے جا سکتے ہیں. میں جو اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نمبر ایک, جو حضرات دین سے بالکل دلچسپی نہیں رکھتے انہیں دین کی طرف آنے کی سعی کرنی چاہیے, اور جو حضرات دین سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ کسی محدود دین پر عمل نہ کرتے رہیں. اس لیے بھی شیطان کی طرف سے بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے. شیطان جو ہے کبھی کبھی بدعتوں میں مبتلا کر دیتا ہے, اور بدعتوں میں مبتلا کر کے خوش رکھتا ہے کہ تو بہت دیندار ہے, کتنے نیکی کا کام کر رہا ہے. کبھی کبھی شیطان دین کو محدود کر دیتا ہے کہ بس دین اتنا ہی حصہ ہے, اور میں چونکہ اس پہ عمل کر رہا ہوں اس لیے میں کامیاب. اب جو شخص اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہا ہے وہ توبہ تو کرے گا. یہ دو گروہ بہت خطرے میں, اور تیسرا گروہ جسے یہ احساس ہے کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں اور بے دین ہے, وہ اتنے خطرے میں نہیں جتنے یہ دونوں. اس لیے یہ دونوں تو کبھی توبہ نہیں کریں گے, اور وہ توبہ کرے گا اس لیے کہ اس کے دل میں خیال آئے گا کہ میں شرابی ہوں, میں کبابی ہوں, میں بے نمازی ہوں, میں ایسا ہوں, میں ویسا ہوں. تو جو لوگ دین سے دور ہیں وہ دین کو سیکھیں اور پورے دین پر آئے, اور ماشاءاللہ جو دیندار ہے, دیندار سمجھے جاتے ہیں, خود بھی اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں اپنے آپ کے بارے میں کہ ہم لوگ دین پہ چل رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ دین کا وسیع علم حاصل کرے کہ دین ہے کیا. یہ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاق, مگر کیا ہے یہ؟ عبادات کیا ہے, معاملات کیا ہے, معاشرت کیا ہے, اخلاق کیا ہے, اخلاق کیا ہے, اخلاق کتنے ہیں, ان میں سے میری زندگی میں کتنے ہیں, معاشرت کیا ہے, معاشرت میں کتنے احکام ہیں, ان میں سے کتنے میری زندگی میں, معاملات کسے کہتے ہیں اور معاملات کے احکام کتنے ہیں, ان میں سے کتنے میری زندگی میں ہیں, عبادات کسے کہتے ہیں اور عبادات جتنی بھی ہیں ان میں سے کتنی عبادتیں میری زندگی میں. یہ فکر میرے بھائیوں ہمیں کسی اور کے لیے نہیں اپنے لیے کرنی ہے, اس لیے کہ اپنی قبر میں ہم سونے والے ہیں. ہم جتنی زیادہ اس سلسلے میں فکر کریں گے اتنی زیادہ ہمیں آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی. قل آمنت باللہ, آمنت باللہ کے ثم مستقیم, پھر پھر استقامت. دیکھو یہ استقامت میں پورا دین آ گیا. اسی لیے حق تعالیٰ شانہ کیا فرماتے ہیں, ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک جن لوگوں نے یہ کہا ربنا الله ہمارا رب اللہ ہے, یعنی جنہوں نے آمنت باللہ کہہ دیا ہمارا رب اللہ یعنی ہم اللہ کے اللہ ہمارا, ثم استقاموا پھر وہ پورے دین پر جمے, فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا وہ غمگین نہیں ہوں گے. اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا یہ اہل جنت ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, جزاء بما کانوا یعملون یہ بدلہ ہوگا, یہ بدلہ ہوگا اس استقامت کا جس پر وہ دنیا میں عمل پیرا رہے تھے, یعنی پورے دین پر چلنا. ان الذین قالوا ربنا اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا پھر انہوں نے استقامت اختیار کی پورے دین پر جمے تمام شعبوں کو اختیار کیا, تتنزل علیہم الملائکہ ان پر موت کے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں. سوال یہاں پر یہ ہے کہ فرشتے تو مؤمنین کے پاس موت کے وقت میں پوری زندگی میں آتے رہتے ہیں برکتوں کو رحمتوں کو لے کر, تو یہاں یہ ہے کہ موت کے وقت نازل ہوتے ہیں فرشتے, تو جواب اس کا یہ ہے کہ مؤمنین کے پاس استقامت سے زندگی گزارنے والوں کے پاس ہر وقت فرشتے آتے رہتے ہیں مگر نظر نہیں آتے, موت کے وقت نظر بھی آئیں گے. تو تنزل علیہم الملائکہ موت کے وقت نظر آئیں گے کہ دیکھو یہ فرشتے آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ رحمتوں کو لے کر, برکتوں کو لے کر, نصرتوں کو لے کر. یہ اس لیے آ رہے ہیں کہ میں حسن خاتمہ کے ساتھ دنیا سے جاؤں, یہ مجھے بچانے کے لیے آ رہے ہیں فرشتے شیطان دشمن سے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وہ کہیں گے کہ خوف مت کرو غم مت کرو. دیکھو وہاں کیا کہا تھا کہ جو استقامت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کا خوف اور غم نہیں ہوگا, تو وہ بھی اگر یہ کہتے ہیں کہ خوف اور غم مت کرو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون اس جنت کی خوشخبری حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا. یہی وعدہ کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا یہ وعدہ. اور بعض روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسے شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اور شیطان کے ڈسٹریکشن سے محفوظ رکھنے کے لیے یوں اشارہ فرشتہ کرتا ہے تو سارے پردے کھل جاتے ہیں اور اس کے سامنے جنت آ جاتی ہے. جیسے بچہ اگر رو رہا ہو کسی دکھ پر کسی درد پر تو اسے بھی کھلونا دے دیتے ہیں کہ یہ بیٹا کھیل, تو بھول جاتا ہے. اب شیطان جو ہے حملہ آور ہوتا ہے اس وقت, تو شیطان سے اسے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے جنت اس کے سامنے رہو بچے روبی جنت الدی کن تم تو آد. اور وہ فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں, وہ فی الآخرہ آخرت میں بھی اب ہم ساتھ ہی ساتھ ہیں. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون تمہارے لیے جنت میں وہ ساری نعمتیں ہوں گی جن کی تمہارے دل خواہش کریں گے اور جن کی تمہارے دل خواہش کریں گے اور وہ ساری نعمتیں ہوں گی جن کو تم کہو گے کہ بھائی لاؤ نعمت فلا. نزلا من غفور الرحیم بہت زیادہ بخشنے والا رحم کرنے والا اللہ تمہارا میزبان ہوگا اور تم اس کے مہمان ہوں گے. اللہ بھی توفیق عطا فرمائے. یہ استقامت مشکل ضرور ہے, مشکل ہے مگر ناممکن نہیں, ڈیفیکلٹ ہے مگر امپوسیبل نہیں, سمجھے؟ مشکل. یہ استقامت کا یہ معنی ہے کہ پورے دین پر جمنا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کچھ 14-15-16 سال 16 بال سفید ہوئے تھے, پوری داڑھی سفید نہیں ہوئی تھی, 63 سال کی عمر, مگر 14-15-16-17 کچھ بال یہاں سفید ہوئے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ محبت تھی, اور بڑھاپے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے, تو غم کے ساتھ کہا کہ انک قد شبت آپ تو بوڑھے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیبتنی ہود مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. تو بعض حضرات شارحین نے کہا ہے کہ مجھے سورہ ہود نے برا کر دیا کا مطلب یہ ہے کہ سورہ ہود میں ایک آیت ہے فاستقم کما امرت فاستقم کما امرت, آپ دین پر جم کر رہیے جیسے اللہ نے آپ کو حکم کیا ہے. تو کہا کہ جیسے پورے دین پر جمنے کا اللہ نے جو مجھے حکم کیا ہے اس کے فکر نے مجھے برا کر دیا, تو معلوم ہوا کہ مشکل کام ہے. اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ الاستقامت فوق الکرامت, کرامت بزرگوں کی کرامت دیکھتے ہو کہ بھئی ان کے یہاں کوئی خرق عادت چیز تمہیں نظر آئی. تو کہا کہ پورے دین پر جو شیخ جم جاتا ہے تو اس کا پورے دین پر جم جانا یہ کرامتوں سے بھی افضل ہے, یہ سب سے بڑی کرامت. اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور وہ ٹھہرے اور کئی سال تک ٹھہرے. پہلے زمانے میں لوگ بزرگوں کی صحبت میں جاتے تھے اور ٹھہر جاتے تھے, ایک سال کے لیے, دو سال کے لیے, دس سال کے لیے, سارے حقوق کا خیال کرتے ہوئے. جوانی میں آ گئے, ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, ماں باپ کی خدمت کرنے والے اور بھی بہت سارے بھائی ہیں, اور ماں باپ سے اجازت لے کر کے آ گئے اور ٹھہر گئے کہ بھائی سیکھیں گے, پڑھیں گے اور اپنی اصلاح بھی کرائیں گے. تو دس دس پندرہ پندرہ سال تک بھی لوگ رہتے تھے, تو دس سال تک رہے وہ صاحب, اور دس سال تک رہنے کے بعد کہنے لگی کہ بس اب مجھے آپ اجازت دے دیجیے, اس لیے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ شیخ کامل نہیں ہیں. کہ ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم شیخ کامل ہیں, مگر آپ اس نتیجے پر کیسے پہنچے؟ تو کہا دس سال میں ہم نے آپ سے کوئی خرق عادت چیز نہیں دیکھی, کوئی کرامت نہیں دیکھی ہم نے, کرامت کوئی ایکسٹرا آرڈینری چیز نہیں دیکھی. اور بزرگان دین اللہ تعالیٰ کے ولی کے ہاتھوں پر تو کرامت کا ظہور اور صدور ہوتا ہے, ہم نے کوئی کرامت نہیں دیکھی, یہ کیسا بزرگ؟ یہ غلط خیال ہے میرے بھائی, غلط خیال ہے. اگر کسی نبی سے کوئی معجزہ صادر نہ ہو تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کا نبی نہیں ہے. معجزہ تو جب ضرورت پڑتی ہے, حق تعالیٰ شانہ کی مرضی ہوتی ہے تو اس کا ظہور و صدور ہوتا ہے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار تقاضے ہو رہے تھے کہ ایسا کرو تو ہم ایمان لے آئے, تو حق تعالیٰ شانہ منع فرماتے تھے کہ نہیں, یہ کوئی کھیل تھوڑا ہے کہ جب جی میں آیا مجھے معجزہ دکھا دیا. تو حق تعالیٰ شانہ کبھی کبھی مصلحت ہوتی ہے, کوئی حکمت ہوتی ہے تو بزرگوں کے ہاتھوں کوئی کرامت کا ظہور فرما دیتے ہیں, مگر کسی کے ولی ہونے کے لیے کسی کرامت کا ظہور ضروری نہیں. حضرت رابعہ مصریہ رحمت اللہ علیہا فرمایا کرتی تھی کہ ہوا میں اڑتے ہیں لوگ, نہیں کیا کمال ہے, مکھی بھی ہوا میں تو اڑتی ہے. لوگ ہوا میں اڑتے ہیں, کیا کمال ہے, مکھی بھی ہوا میں تو اڑتی ہے. اور لوگ پانی میں چلتے ہیں, کیا کمال ہے, مچھلی تو اندر تیرتی ہے اور رہتی ہے. یہ کوئی کمال کی بات ہے؟ اگر کمال کی بات ہوتی ہے تو مچھلی کے ہاتھ سے بیٹھ ہو جاؤ, کمال کی بات ہوتی ہے تو مکھی تو ہر وقت ہوا میں اڑتی رہتی ہے, اس کو شہد بنا لو. اصل کمال کیا ہے؟ استقامت, پورے دین پر جم جانا کہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا, اسی لیے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اگر کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو اور تم اگر کسی کو پانی پہ چلتا ہوا دیکھو مگر اس کی زندگی اللہ کے احکام کے خلاف ہے, یعنی فرائض اور واجبات جو ضروری چیزیں ہیں ان میں سے کسی کو چھوڑ رہا ہے, گناہ میں مبتلا ہے, تو سمجھ لو کہ اللہ کا ولی نہیں ہے, یہ اللہ کا ولی نہیں. دو چیزیں ہیں, ایک ہے کرامت, دوسرا ہے استدراج. کرامت کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ شخص جو شریعت مطہرہ کا 100% پابند ہے, اس کے ہاتھوں کوئی ایکسٹرا آرڈینری چیز, کوئی کرشمہ ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. اور شریعت مطہرہ کا جو شخص پابند نہیں ہے, اس کے ہاتھوں کوئی گھر کے عادت چیز ظاہر ہوتی ہے تو وہ استدراج ہے, یعنی حق تعالی شانہ اسے ڈھیل دے رہے ہیں اور ایسی پکڑ کرنے والے ہیں اس کی کہ بس اسے یاد رہے گی وہ پکڑ, اور اس کے ذریعے دوسروں کا بھی اللہ تعالی امتحان لے رہے ہیں کہ دوسرے بندے کیا کرتے ہیں. ہوتا ہے نا, ہمارے یہاں کوئی عامل آ جاتا ہے اور اس عامل کے چکر میں لوگ آ جاتے ہیں, فاسق فاجر عورتوں سے پردہ نہیں کرتا, چہرے پہ شری لہری نہیں, مگر اس کو شفا ہو گئی, اس کو شفا ہو گئی, اس کو شفا ہو گئی, اس کو شفا ہو گئی, اس کو شفا ہو گئی, اس کو شفا ہو گئی, تو اسے اللہ کا ولی مان لیا. یہ استدراج ہے, استدراج اللہ ڈھیل دے رہے ہیں, اس کا بھی امتحان لے رہے ہیں اور اس کے پاس جانے والوں کا بھی اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں. اصل چیز شریعت مطہرہ کی پابندی, اصل چیز. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی تو کہا 10 سال میں کوئی کرامت نہیں دیکھی, اور جب کرامت نہیں دیکھی تو پھر یہ شیخ کیسا, یہ بزرگ کیسے, یہ ولی کیسے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی جاتے جاتے ایک چیز کا جواب دے مجھے کہ تو نے 10 سال میں مجھ سے شریعت کے خلاف کوئی عمل سرزد ہوتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا کہ نہیں, شریعت کے خلاف تو کوئی عمل سرزد ہوتے ہوئے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس سے بڑی کرامت تو اور کون سی دیکھنا چاہتا ہے؟ سب سے بڑی کرامت یہ الاستقامت فوق الکرامہ. یعنی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا حکم جو ہے, یہ استقامت مشکل ہے, ناممکن نہیں. جو اسے کر لیتا ہے یہ کرامت سے بھی اعلیٰ. جو اسے کر لیتا ہے خوف اس سے دور, غم اس سے دور. جو اسے کر لیتا ہے اس نے خاتمہ اسے نصیب, چین اور سکون اور اطمینان کی زندگی نصیب ہوگی. جو اسے کر لیتا ہے قبر میں محفوظ, جو اسے کر لیتا ہے قیامت کے دن محفوظ, جو اسے کر لیتا ہے حساب یسیر, جو اسے کر لیتا ہے نام عمل دائیں ہاتھ میں, جو اسے کر لیتا ہے پل صراط کا معاملہ آسان, اور ہمیشہ کے لیے انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے. تو میرے بھائیو, رمضان المبارک کا مہینہ چلا گیا. اب رمضان میں جو گناہوں سے بچنے کا اہتمام تھا, جو اعمال کا اہتمام تھا, معاملات, معاشرت, اخلاق, ہر چیز کا بہت لحاظ رکھتے تھے کہ بھائی نہیں رمضان کا مہینہ ہے, بھائی رمضان کا مہینہ ہے, بس اسے رمضان تک محدود مت رکھو, استقامت بعد میں بھی اسے جاری رکھو. بزرگوں کا استقامت, بزرگوں کی زندگی میں استقامت جو نظر آتی تھی وہ ایسی تھی کہ جب ان کو کہا جاتا تھا کہ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ ایک گھنٹے کے بعد آپ کا انتقال ہونے والا ہے تو آپ کیا کرتے, کیا کرتے آپ؟ تو کہ میں نارمل روٹین کے ساتھ چلتا رہتا. میں کیوں؟ اس لیے کہ میں تو ہر وقت زندگی اسی طرح گزار رہا ہوں کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. استقامت کے ساتھ میں تو زندگی گزار رہا ہوں. مجھے یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ اگر پتہ چل جائے کہ اب موت آنے والی ہے تو جلدی جلدی وضو کر کے مسجد میں آ کر سجدے میں گر کے توبہ کرنا شروع کر دوں. نہیں, میں تو اس لیے کہ جس وقت کی موت آئے گی تو یا تو میں معاشرت میں ہوں گا, یا تو معاملے میں ہوں گا, یا اخلاق میں ہوں گا, یا عبادت میں ہوں گا, اور یہ چاروں چیزیں میری زندگی میں اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. اسے جس حالت میں بھی موت آئے گی اللہ کی رضا کے ساتھ دنیا سے جاؤں گا. اور جب یہ استقامت میرے بھائی کے نصیب ہو جائے, استقامت, تو پھر قبر میں بھی استقامت. مر رب ہوگا تیرا رب کون ہے تو استقامت کے ساتھ کہے گا ربی اللہ. ما دین ہوگا تیرا دین کیا ہے, استقامت کے ساتھ کہے گا دین الاسلام. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے بارے میں تو آپ بہت کچھ بتا رہے ہیں, صرف ذرا اتنا بتلا دیجیے کہ جب ہمیں فرشتہ سوال پوچھنے کے لیے آئے گا تو ہمارے ہوش و حواس ٹھیک ہوں گے کہ نہیں؟ ایسا تو نہیں کہ گھبرانے کی وجہ سے بالکل ہم پاگل جیسے ہو جائیں گے, گھبرا جائیں گے, دہشت, بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے کہ نہیں اس وقت جب سوال پوچھا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گے ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, کہ پھر ہمیں کوئی فکر نہیں ہے, ہمیں کوئی فکر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ استقامت والی زندگی ہے تو قبر میں بھی استقامت ہی ہوگا, استقامت ہی. اس لیے بعض لوگوں نے خواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو کہا کہ بھائی قبر میں کیا گزری؟ تو کہا کہ وہ مجھے پوچھے, اس سے پہلے میں نے ہی ان دونوں کو پوچھا کہ مر رب حکم, تم دونوں کا رب کون ہے؟ وہ دونوں پوچھے, اس سے پہلے ہم نہیں پوچھے یا ان دونوں کو کہ تم دونوں کا رب کون ہے. اور ہو سکتا ہے حضرت رابعہ بصری رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو قبر میں رکھا گیا انتقال کے بعد کسی نے خواب میں ان کو دیکھا, پوچھا کہ کیا کیسی رہی قبر میں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ دونوں آئے اور مجھے پوچھا کہ مر رب, تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے آئے؟ تو کہا ہم آسمان سے آئے ہیں. کہا کتنا فاصلہ ہے آسمان سے یہاں تک؟ تو کہا ہزاروں میل کا فاصلہ ہے. تو کہ تم دونوں کو پتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو کہنے لگی کہ ہمیں پتا ہے. تو کہنے لگی کہ اتنا لمبا سفر کر کے تم آئے اور تم تمہارے رب کو نہیں بھولے, تو میں تو صرف 6 فٹ کا فاصلہ طے کر کے آئی ہوں, میں اپنے رب کو کیسے بھولوں گی؟ ایسے لوگ تو ظاہر ہے کہ جیسے ہمارے یہاں امتحانات میں بچے کو پرچہ دیا جاتا ہے تو کوئی طالب علم جو ہے وہ عربی میں پرچہ لکھتا ہے, جو جواب دینا ہوتا ہے اردو میں وہ لکھتا ہے عربی میں, تو اردو میں لکھتا عربی میں لکھتا فرق کیا پڑتا ہے؟ جواب تو صحیح ہے مگر عربی میں لکھتا ہے تو اس کا ایکسلنس لوگوں کے سامنے آتا ہے. تو ممکن ہے کہ حق تعالی شانہ قبر میں ایسے واقعات اپنے بعض مخصوص بندوں کے ایکسلنس کو ظاہر کرنے کے لیے رونما فرماتے ہوں, اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہو. تو استقامت کے ساتھ میرے بھائیو چلو, اور اس کے لیے جو بھی کوشش کرنی پڑے, جو بھی محنت کرنی پڑے کرو, جو بھی کوشش کرنی پڑے, جو بھی محنت کرنی پڑے کرو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين, ولا تنزع منا صالح ما اعطيتنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء, واغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا